أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. مقصد سورة البقرة بیان سلور و مسلور اثبات توحید اثبات رسالت جہاد فی سبیل اللہ انفاق فی سبیل اللہ. سورت سلور حصوں کے تقسیم ہوں گے. اول حصہ آیت نمبر 100 بولے پائی کہ اول مسئلہ اثبات توحید دا ثابت ہے کہ اللہ فضاد و صفات کی ہو گئے. دو حصہ دے 101 نہ 176 ایک دو مسئلہ اثبات رسالت دا ثابت ہے کہ ہمیشہ اللہ د مخلوق د اصلاح د پارا پیغمبران را لیگری کی دا سلسلہ دا آدم علیہ السلام نے شروع شوی او پیغمبر علیہ السلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باندھی دا سلسلہ ختم شوی. داغن بعد بل پیغمبر بل کتاب بل شریعت نہ راضی نن بدین حاغی چکم پیغمبر ویلی پیغمبر منتقود علی. درم عیسیٰ دا آیت نمبر 177 نہ 253 پائی کی درم مسئلہ جہاد فی سبیل اللہ. جہاد مانا یعنی بدنی قربانی پیش کول دا اللہ پلا رہا مطلب دا دے کہ توحید او دا رسالت بیان اوسو قولی شی دا توحید بیان او دا پیغمبر دا سنتو بیان اوسو قولی شی چی دا آغا دا اللہ پلا رکی بدنی قربانی پیش کولی شی زان قربانولی شی. مطلب ادا رہا یدا مسئلے اوسو بیانولی شی جد اگر کی د جہاد جذبی او دارنگی زان قربانی دا اللہ پر لارا کی. او سلورم عیسیٰ 254 ناخر پورے پائی کی سلورم مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ مال مالی قربانی پیشکول دا اللہ پر لارا کی. جو سلے مال نشی قربان اولے زان نشی قربان اولے ناغب دا توحید او دا رسالت دا پیغمبر بس خدمتو کی دا سنتو دا پیغمبر. اول حصہ سل آیتونا پدریو بابونو کی بیان شوی دعوت اول حصے آیت نمبر 21 کے وا عنوان دو عبدو ربکم سرا. دویم حصہ دا آیت نمبر 101 نا 176 دا شروع دا دی. دویم حصہ کی تردی دے پورے تقریباً ات اعتراضات اغا بیان شو. اول اعتراض آیت نمبر 97 کی کم زینا دویم حصے مضمون شروع کی دا کہ منگ تازہ کا نہ منو کہ تو تالکم فرشتہ وہی راؤڑ جبریل دے ہمیشہ پر شر راغلے قبل فرشتہ و منگ بت من لے وے داغی جواب کہ تو جبریل سرا د دشمن داوا جن دا جسا سواغ بدی بدیش بلکہ اصل وہ جدا دا چغمانا قرآن راؤڑے سا سو اصل کے قرآن بدیش کدا وہی بلے فرشتے ہم راؤڑے وے دا قرآن بیا ہم تاسو دا اعتراض کو دا اعتراض بکے ستا پہ استاد بانی تا تو کوئی چلے تخصر استا استاد تھا اور تو آئے زمان استاد بالکل ٹھیک دے اصل کے جامعہ دا قرآن خدرے ساوز دشمنی دا قرآن سر دوے میں اعتراض مرگر و باندے آیت نمبر 102 کے چرت دے سلیمان علیہ السلام صفائی کے منظر کا تانا منو اکو جادو گرو ناگی جواب و ماکفر سلیمان ولیکن شیاطین کفر جادو کفر دے سلیمان علیہ السلام نے رہ کرے بلکہ پیغمبر ہوں دا اعتراض کی پتا کہ نتا تو بھائی تخصر ایسا مرگری خلی نتب مرگر و صفائی کے تو مرگر و جواب بکے چھ بھائی جمع مرگری بالکل ٹھیک ٹھاک دی نقص تا سکے دے انسان کی جب اخبر عیب بھی اگر تدبل عیب ہم بھی اخبر بلم عیبدار و تخکاری وی کزا جان تاوی چی داکی وی چند لالگی کزی تاوی تاکی دو سوری وش اغفلو تا نخ کاری و انسان تا زان نخ کاری انسان تا زان خکاری چی آئینا که زان تاو بوری درم اعتراض آیت نمبر 102 کے اغام دے چرت جادو تا بد وائی کفر وائی ران که داخو دو فرشتو را وڑی و داغی جواب که فرشتو بالکل نگ را وڑی او که بیا وی چرا اغیس الفاظ خودری نو داغی جواب دادے چه اغیس الفاظ خودری نو پارا دا فرق کمیند دا جادو او دا موجزه کی چرا خلکو دا فدو لکا وقتی دا جادو دیر زورو دا جکم زمانی دا واقعی دا قرآن چی ذکر کردے نو پدا وقتی دا جادو زور دیرو نو بیغمرانو چی زلو ختم شوی نو نو خلکو با جادو کرو با جادو که او د معجزه او یا د کرامت یو دغه به ورک وایي د بیا فرشتو مبارد فرق چر خلکو د پته ولګی چې وایي کسان الفاظ خودریونه د پاره د فرق چې وردا جادو دی او دا ګوره د دې نه علاوه کدا نورینو هغه په معجزه یا کرامت تا ته وایي چې ته موږ د پلان کې درود نه منې کې د مو تعویز نه وایي متوای وایي د تعویز په صحیح طریقه باندې بالکل چې د قران او د حدیث پرانا کیږي چې الفاظ پکې راغی چې د قران او د حدیث نه بالکل ټیک شو لیکن چې الفاظ د شرک پکې وي نو کدوې کتابونو لیکلي کتابونو لیکلي به غلط لیکل کبه تورې تایید نه کني چې دا غې په تایید کې لیکل چې دا غدم او تعویذ کتاب کې دي نو بیا خو ځکه ناروا ده کال چا لیکل د قران او د حدیث مخکې د چا خبروم د الله او د پیغمبر د خبرې مخکې د چا خبروم دلیل نه بیا چلور میں اعتراض 104 کی غیر تمنگ دخو الفاظ نہ من کہ من زکتا نہ مو ول را اینا وی لو کس چل لے قران جواب کی چوا الفاظ مو ہے چپائی کی بوئی دے بے دے بوئی گو دش را اینا کی یو معنی صحیح وا پتہ غزے کی لیکن دا لفظ وی لو کی پیغمبر تا اگر بے دے بے دے بوئی الفاظ نسبت ہم کی دا کوئی شی نو دی وجہ نا قران کې الله منو کچا الفاظ بنوای پیغمبر د سپای کې دوی دی بيدوی او د شي تا ته به تمنګ یا محمد د منې کینو بھائی یا محمد کته بدی خیال وای چې حاضر ناظر دی پیغمبر زکه د قسم چې مونږ یا الله وایو نو که بدی خیال وای چې الله په شان دی پیغمبر هم حاضر ناظر دی ارزه کې مدا خو عقیده د شرک دا اگر اسی بس خو صرف د الله دی او که بدی خیال وای چې د محبت نه دی نه زمین نه نه الله ویلی دینه صحابه او پیغمبر ته چې تدا لفظ ویلی یا محمد ها کافرانو به ځکه پیغمبر نه منه منافقانو به د وجد به ادب نه نو کته منافق یا کافرانو سره ځان شامل نه بالکل بیا وای پینځه مې اعتراض پنس خمانی 106 کې تخبر خپل دین کې مشرب حیران او پریشان نه نیو سوای سبب سره نو موږ ځکه تان مون راغي جواب د یوهودی نه چنس کنه منه یهودی نسخه نه منی پوه شئ مونږ ته بیان کړی دی وا یهودو ځکه د نسخې نه انکار کوي ځکه که هغوی نسخه منلې وې اگر مونږ وایو کنه چې پیغمبر د راتلو سره د قرآن د راتلو سره مخکینی دینونه منسوخ شو نو که هغوی پیغمبر منلې وې قرآن یې منلې وې نو د هغوی دین منسوخ کېده د دې وجې نه هغوی انکار وکړه حالانکه د نبی علیه السلام د راتلو نه مخکې هغوی نسخه منله او پیغمبر د راتلو سره د هغوی د نسخې نه انکار ولې وکړه ځکه د هغوی دین ختمېده پې کرده خو بیا مونږ منسوخ منو خپل دین بیا په دې عمل کوو دې وجه نه هغوی د نسخې نه انکار نو ځکه جواب کې وایي چې پیسې یهودي خو هم چې نسخه نه منو کورن هم د الله حکمونه نه هم د الله حکم دی ثواب هم هغومره دی د الله د دې حکم خو مطلب آسان شوی دی د مخکې نه تا ته به ژر اوسه پورې به د خیراتونه کول دا ولی دوی می درې می سر وخت یو میلا دونه وغیرہ اوس موږ ته چې دا موږ دا نه روا دي راغي جواب چې به ما اوس پر کول ما چې دا ثواب دی اوس هم نه پوهه خلک پدې کې ثواب غني خدای سره هغه وي پدې کې ثواب دی کدا ولې ورځ خیرات دی کړه درې می دیو که سر وخت یې اغي دي کې ثواب غني نه پوهه چې کم نه پوهه دا مسئله نه خبر نه وي جمهوریان خبرې نو هغه حقیقت وای نه او عام خلق پا کی ثواب گنی چرا دی کی ثواب دی نو بھئی سا ہم دا جوابی چی کما کول نمائی کجرا ثواب دی او جو سکوئی شم چرا دا ناروا دی خلاف شریعت دی دی پیغمبر طریقہ نو دا نو سے نکو اس یہودی خونیم چی نسخن منم شبگم اعتراض پہ 116 کی چرت دا اللہ نائبان نمانی مغز قطان منداغی پینز جوابونا سبحانہ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون بدیع السماوات والارض و اذا قضا امن فینما یقول لہو کن فیقول وہم اعتراض 118 کی کته دا الله پیغمبر موږ ته دا الله بخپل وو دا غي جواب زه د دنیا د بادشاہ دا قانون نه دی چې هغه حکم جاری کړي نه دا څنګه کې چې دار چا خوشي ردی ور چا دور نه وای بلکې قانون جاری کی حکم جاری کی هغه پټور ملک کی جاری شي مزه کړنګي الله خو د بادشاہانو بادشاہ دی مالک الملک ته هغه څنګه دا څه کوي چې پیغمبر را لګره ور چا ته ځان نه وای اگر پیغمبر را لگرے کسو کی منی ٹک دا کنے منی اخپل کارو تاوان اخپل لے بیادو مواتم اعتراض منس کی واقع دے ابراہیم علیہ السلام دا پار دا ترغیب او دا تشجیع او پائی کی درے خبریں یہو چی بیت اللہ دا توحید بنیاد کی خودشو دا سپدے کی شرک والے 125-24 کی دویمہ خبر 129 کی جداخیر پیغمبر دا ساو دا مشران و دعاوا تاو در انکار والے اوکو درہمہ خبر 132 کی جدا توحید اتفاقی مسئلہ خصوصا ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام پر خپل اولاد توصیت کړي تاسو څنګه دین انکار کوي اته می اعتراض 142 کې شیخ الصفا ته د پیغمبرانو قبله پر اوس څنګه کتا نه مونږ داغه جواب قل لله المشرق والمغرب مشرق او مغرب الله هر طرف ته موجود دی مشرق مغرب ته مخکول کمال نه دی کمال دا دی چې د الله حکم منل شي دا الله حکم اغم دا الله حکم دا هم دا الله حکم دی نو مشرق یا مغرب دا کمال نه مخکول کمال دا دی چې دا الله حکم منل شي کوئی شي یهودی منکراته یو منی چې بیت المقدس ته مخه اولو خبره شنو منی چې بیت الله ته دا الله حکم راغی نو شنو منی مطلب دا الله حکم نه من کنه کاغه طرف ته ما ته الله حکم کو ما غت مخواړو اوس الله وی دی خو مخواړه نو ما دغه مخ نو زه د الله د حکم تابع ما او د الله حکم منل ضروری دی مشرق یا مغرب ضروری نه دی تر دې پورې د تحویل د قبلی علتونه بیان کړل چیرې او بار بار ترغیب ورکړه چې بیت الله ته مخواړه او جکم دیکھیے بیت الله ته مخواړه د دې لپاره ځکه د خلق یو عادت ګرځیدل او پاره زول لسمیاشتې دې وجنا کله چې سیر عادت وګرځي کوئی شي نو دا عادت نه اړول داغي طریقه دا چې هغه بار بار وایا بار بار وایا چې خلق دا غسیز نه واوړي هغه یو خلاف سنت طریقې بدعت وی شرک وی کوئی شي او باغی باندې بیا بیا رد وکا پینځه وخت مونږه پینځه وخت به رد کوا کوئی شي چ خلک دا غي نووري کوجي نو یلتونه بیان کړ چې ولی مخواړه وا بیت الله تا دا غي مخیم بیان شو آیت نمبر 145 کې اونې سبق کې بیان شو الی ان یکون الناس علیکم حجۃ ولا یتم نعمت علیکم ولعلکم تهتدون دا غي یلتونه کما سنناکم فیکم رسولا منکم دا کاف د مسبیت دی یو معنا د دې چې دا او لګې دی له اوتیم منع متی علیکم سلام نو معنا بشي کاف کو معنا د مسو دی ښه ولی اوتیم منع متی علیکم اتماما مثل ما ارسلنا فیکم رسولا منکم جمله دا شرا دې د پارا چې ګورکم خپل نعمت جمله دا شری کې ښه هغه مخ کې معنا اغه هم د دې سره ویل دی د دې په چې ورکه خپل نعمت په تاسو باندې په پورا کولو مثلما کما کا کو معنا د مثله په شان دا چې رومي لیک په تاسو کې پیغمبر من کوم تاسو نه یعنی لکه څنګه چې د پیغمبر را لېګل حق دی چې د آخري پیغمبر الله راو لېګ وای شي دا دا یو نعمت دی نعمتونه نه رمضا کرنگی علاوی زغل باندی پر نور نعمتون پورکم چو پر نعمتون کیلوی نعمت قرآن دی لگا سن چی دی پیغمبر راتل حق دی مطلب دی خبر دی جملی داست شد لکه سنگ چې د پیغمبر دارا لیگل حق دی چې الله راو لیگا نو هم دک کرنگی اللہ وی زبا دبانی خفل نعمت بو رکم چه غد قرآن پویا دا دا قرآن علم دے اللہ وی پا قرآن بدی پویا ویشی لیوثم نعمتی علیکم اتماما پورا بکم خفل نعمت پتاسو باندی پا بورا کولو پشان دا چه رومی لگا پتاسو جو پیغمبر من کم ستاسو دا لگسن چه دے پیغمبر رات دل حق دی پیغمبر اللہ رو لگا حق پیغمبر هم دک کرنگی دا اللہ حق فیصده دا چلاوی قرآن معنی با دی پوی کم چکلت دا پیغمبر پا اتباع باندی کلکو دیده ایشو دا پیغمبر دا راتل چسنگ حق دی دک کرنگی دا اللہ دا وادا چیتے دا پیغمبر پا طریقہ باندی کلکو رید او دری دی پا سنتو باندی اللہ ویز با باندی خپل نعمت پورا کم چاہ دا قرآن پویا دا قرآن علم بدر کم تیرہ یہ مانا دا شو دویو مانا کی جداو لگے دے تحت دون سرا تحت دون احتداء جملہ بدائی ہدایت باسل کے تاسو پہ ہدایت حاصل اول سرا یعنی تاسو بعد ہدایت سرچشمہ اگرزی تانب اللہ خلق اللہ ہدایت ورکی دے ہدایت یو ذریعہ بہو گرزی مطلب ادارے تحت دون احتداء مثل ما ارسلنا فیکم رسول منکم ہدایت با حاصل کی تاسو ہدایت پشان دا چرومی لے کو پتا سو کہ پیغمبر سا سنا سمانا ان قسم چې پیغمبر دارا لے گل حق دی او بدی کی سے دروغ نشتا دک کرنگی بدی خبر کم سے دروغ نشتا دوکا نشتا دے چی اللہ بتا دا ہدایت یو ذریعو گرزی دا خلق دا پارا جستا پا ذریع با اللہ خلق دین اسلام تراولی او دا غید عقیدی اصلاح بکی دا عمل اصلاح بکی ستا پا ذریعہ باندی تا بالا دا ہدایت یو سر جشما یعنی یو چینو گردی خلق برازی او تا نبسی راب کی گی تا سنو لوی خبر دا ہدایت باسل کی تاسو ہدایت پشان داغا چرومی لگو پتاسو کیو زی مشان پیغمبر سا سنو لگا سنگ چی دا پیغمبر دا رات دل حق دی نمدک کرنگی استادا تانا ہدایت حاصل دل خلقو او دارنگی خلقو دلار حاصل دل ہدایت ملاوی دل کتاب اللہ دے ہدایت یو لار اگر دے دخل کو دا پارا چی پزا بانے بارلا دخل کو دا کیدیو دے عمل اصلاح کے ساتھ ازیدیو بانے دا پیغمبر درالی دا حق رالی گلو سرا سنچاگا حق دی استادا خلق و دلار خود رسا پا ذریعہ باندی کوئیشی نو داب حدا خبرو محق دا خبر ہے ایسا اس بردے پیغمبر ڈیوٹی سی نو سنگ چی دا پیغمبر ڈیوٹی دا کوئیشی چکم ڈیوٹی دا پیغمبر در تذکر کئی نو مدک کا ڈیوٹی بستا ہوں بھی گرے دا ندا کوئیشی چی دا بیا غل ایکی نو پارا ہوں نا تب کار کے بیا یت دعا علیکم آیاتنا لولی پتا سمان آیتنا زمانگا ویزد کی کم او پاکی تاسو اللہ داخلہ قردی لونا ویوالی مکم الكتاب او پاکی تاسو پا قرآن باندی والحکمہ کو سنت باندی مخی مگویلو آیت نمبر ایک سنت تیس کم دس آیت تیر شد مخی لیکن ایت یزد کی کم اخیر کرا وڑو منگو جو بیان کردوا کی تسکیہ ایت اصل کی بطور نصاب ذکرو لیکن ابراہیم علیہ السلام اگر دعا وا بیت اللہ جوڑ شو دا غیر پا دا معلم ضرورتو نو دا معلم دعای مکرہ چا اللہ یو معلم و یو مدرسم بیدا پیدا کی چاگر نبی علیہ السلام دا اگر دا پارا دعا کردے وا ویشی نوال تاصل کی دا نصاب ذکرو نو دی وجہ نا تذکیر رستو کردے وا ورنہ قرآن کی تقریباً دا آیت دا پدی طریقہ مانی تقریباً صبح ضائع ذکر دے دا تقریباً او پائے کے ٹول کی ددی سورت آیت نمبر 129 نے علاوہ دا آیت سو نظم نور ذکر دے پائے کی تزکیہ عمدہ کشانتی کو منس کرا اڑی ولی زکر قرآن اور سنت اصل چیز چکم دے دا تزکیہ دا تزکیہ دزڑ پاک والے دا قیدی صفائی دا ایمان صفائی پکوڑے پہ قرآن او سنت اصل حکمت هم دا دی چې الله را لېږلی هم دې مقصد نه دی چې د خلکو عقیده سمجي. د دې وجې نه تزکیه منځ کې راوړي. یتلو علیکم آیاتنا لوی دا پیغمبر په تاسو باندې آیاتونه زمونږه ویزکیکم او پاکی تاسو د اخلاق ور دي لونه. بد اخلاق وشي بد اخلاق څه دي؟ شرکیه بدعات. عقیده د شرک دا بد صفت ده. دارنګ بدعال کول د پیغمبر طریقې نه خلاف کاغه په غم کی وی په خادی کی وی که په بازار کې ناشته او ملاوت کې کم طول کې ناپ کې کم ورکه دا ټول بدخل کی دا وشي. نو قران کریم د پیغمبر درانی غلو مقصد دا چې خلکو د الله کتاب بیان کی خلکو قران او سنت کوې کی چې د خلکو د عقیدې اصلاح وشي. دا که ساده عقیده دې ضروری ده چې کله د انسان عقیده سم شي دا عمل په خپل بیا سمي ور سره وګوره پوی. لیکن چې عقیده سم نه لیکن کامل هر څومره خسته کوي دا هغه عمل ګره فائدہ نه کوي وګوره پوی. د مکه مشرکان وو مسکو قران نه ثابت دي اجونه کول منځونه کول لیکن هغه منځونه هغه اجونه فائدہ نه ور کوي. ويعلمكم الكتاب او بوئی تاسو په قران باندې ول حکمت او سنت باندې کلم جي حکمت د کتاب په مقابل کې راشي نه کتاب سره نو مراد دې سنت وي. ها اګه د حکمت معنا مو په آی سنت ځلان نه من کړی وي. حکمت د قران په ایتم وي حکمت پیغمبري ته وي او غنو مانو راضي کوشش دي دې کې مراد دې سنت دي سنت د پیغمبر. ويعلمكم او په هغه تاسو ما په ما علم د کو نو د عالمو چې نوې تاسو په دن کې یعنی قران د جزره نه نه ناس په سب نه پوي کړه. یعنی قران د کینی نو عقیده او پیجنی شرک او پیجنی توحید او پیجنی څه نه لا یو سره قران دنه د ناس په ځان واخلي مونږ چې نو ناس قران ته مونږ ته دا پته نه و چې توحید څه ته وي. مونږ دا ورېدلو په کتابونو کې اسلامیات په کتابونو کې چې الله یک هي وشي. او پیغمبر اسلام د الله پیغمبر دی دا خبره په کتابونو کې وی مخکمه و سمسته لیکن جو سره قران ته نه دیناس دا الله ایک ہے په دې خبره به سر پويږي نه چې دا الله ایک ہے څه مطلب دی حقیقت کې توحید خدا نه دی صرف کوي چې الله یو دی. اوس الله یو دی الله خو کافرانم یو منی انګلیش کتاب زونی کې په ګوګل کې وشي God is one او دا هغه کوم هغه مختلف ټایپز دي ایمیجز سلار چې نو پای باندې باغ سلوګن نه او بینه دی اون دی جوړي خلکو به لیکلي باندې انګریزي کې انګریزانو یا ټولو انګریزان دا مې چې God is one په ور پېږي. عیسی علی السلام هم کاږي وي چې دا الله زوی دی نعوذ بالله وشي. دا رنګي نو دا الله سره شریکې دا نه وي چې خدای دی دا الله شریک کی منی نو خبر دادا چې څوک خدای دونه منی درې نه منی وایي الہ دوه درې منی خدای څوک دوه درې نه منی. ها دا خبره یا سره قران چې کلم د مسله کوي نو مسله به الوهیت کې لکه د عیسی مبارک راضی ولا تقولوا ثلاثه هم غالبا سورۃ النساء اخره کې راضی کې سورۃ المائده کې ولا تقولوا ثلاثه او مو ایت تاسو چې الیا زمون درې دي نو ما خبره ټول جنگ د الوهیت په مسله کې ده کوئی شي دا نه وي چې زمون خدای درې دي. مشرک هیڅ کلم دا نه وي کاغه عیسائی دي کاغه يهودي دي قبل نه قبل نه څوک خدای دو درې نه مني کوئی شي. ولیکن الها الها الہ سے تو چاجت پورا کئ دغه وی چر حاجت الله هم پورا کئ دا نورم پورا کئ وای شي وای دا اصل کی دا الله نازولی دی د مشرک عقیده دای کنا چر دی الله اختیار ور کړی دی چاره دسه اختیار ور کړی چاله دسه نو الہی دو دری منی خدایان دو دری نه منی ګور خبره آ ساتي لکه قران کی دو مکی د مشرکان عقیده ذکر دا چې د مکی مشرکان نو قران کې وو ته بوسو شي چې وی چا پیدا کړی وي الله خالق الله منی وی رزق څوک درکې رازق الله دې وی شي لیکن خبر چې د اولویت دغه طرح شي لفظ الہ ور تاسو ګورئ کلمه زمونږ څه ده لا الہ الا الله تاسو به چې دا وانه ولې چې لا خالق الا الله دا کلمه ده څنګه ده ور الله ان قران نه ثابت ده چې مکی مشرکان او الله خالق منه رازق یې منه مالک یې منه الہ یې ونه منه خبر ټول د اولویت وا موږ په یا کنا بده پني پای کې رخو وضاحت کړي چې هغه الله معبود منه عبادت کو دا الله کرن پیغمبر تعالی سو ویو او تقول یا ایو الکافرون لا اعبد ما تعبدون زی عبادت نو کوم باغ طریقه جتا سی کوي دا غی د عبادت طریقه سوا موږ بیا کنا بوزو کی سمانا کو الله موږ خاصه عبادت کو د بل چانه کو ولی اغي ودا الله د عبادت سره د نور عبادتوم کو اغي با الله حاجت روا منو حاجتونه پوره کو کی لیکن بل به مور سره منو خبر وي نو دیو جنا قران رد کوي په مشرکان معنی په د اولیت په مسلې سره چې الہ یعنی څنګه چې الله خالق منی مالک منی رازق منی دا کرنګي الله الہوم یو منی وایي د مکه مشرکان په پیغمبر اعتراض هم دا کول او پوری سورۃ الصاد پوری بارا مرتیس سورۃ یاسین کسی سورۃ ته هغه پرې دی او کسی بل سورۃ الصاد رومبنی آیتونه دی خان پارا نمبر 23 د دریشنمی سپاره درین صورت تے تقریباً صورت یاسین چو سنوات تے دلو صورت پہ لدرین درین تقریباً آیتونه دی آیت نمبر 4 واجیبو ان جاؤم او ناشناؤں گرن لدی دی مشتکانو ان جاؤم چراغی جیتا منزرن یو یرور کون کے منم دینا چردہ او دن پر شاندی انسان دے وقال کافر لکسن جن مشرکان وی مری جان وی پیغمبر وی بشر نه دی نور دی اغي وی چنا پیغمبر نور ولی نه دی دی وی بشر ولی نه دی اغي وی بشر ولی وی او خبره غلا د مشرکان د مکی والا اغي وی پیغمبر بشر دی نور ولی نه دی دی وی پیغمبر نور دی بشر نه دی کولټا ولټا مونږه خبره کوي واجب وان جاو او ناشناو کول لدی اندا خبره چلا غری ته یو یو ورکو کې دی نا وقال کافرون او وی کافرانو دا ساحر کذاب دا پیغمبر جادوګر دی نهایت تر کذاب کاذب هم نه وي کذاب سپرلیټیو ډیګری جوړته انګلیش یعنی نهایت دروژن دی اجا وجه سوا دروژن ته پسو وی وردا سنوي چیر دا پیغمبر آجالل دا سنوی چیر دا پیغمبر زمن معبودانو چیر دا کتاسو نور معبودان ممنی او یو منی یا نور خالق ممنی یو اللہ خالق ممنی دا اتنوی ملکی سوی آجالل آلیہ آلیہ دا الہ جمع دا دا اور کسی لفظ دا الہ آجالل آلیہ او ذکر کرنے ہم دے پو سوالیہ انداز کی دا الف نه سر کی دا د پاره د استفهام د قسم چې انګلیش کې راځي کوېشن مارک دا داږي هغه شان دی اجال الالهه اي ګرځي دا پیغمبر ګن اج تروان تاسو نه ګن چې موږ نیولې لکه مکه مشرکان نیولې کړه او بیت الله کې د 365 یا 360 ابار خلا په دې بیت الله کې دنه پاکوټ نه شي ایا ګرځیدا پیغمبر غن اجیت روان الہ واه الہ یو اجیت روان یو تاسو چې راتونه نیولې دي د یو کار او دبل کار دا یو دا کار کې بل دا کار کې نو شو ایدا پیغمبر چې یو الله رسکې دا نو هیڅ موږ نشکوله ان هادا لشی ان عجاب یقینا دا خبره قامغه یو شی عجاب عجیب هم نه وي عجاب ډیر ناشنا خبره کوي دایره نو جنگ په خبره مو مسله د الہ کی دا ټول جنگ چې دا پدې کې نو جری معبود الله نه منه یا غي خالق الله نه منه نه خبره د الہ وا دیو جنا کله چې پیغمبر قوم دوی په صفه ډېرې ولاړو دا आवाज ورک چې ایوه الناس قولوا لا الہ الا الله تفلحوا او خلق دا کلمه لا اله الا الله وای کامیاب بشي. اول غزا په خپل تر کړه ابو لهب ولی اغي دا پته نن خو اسه مسلمان دي د نومي لا اله الا الله بوموي او قبر ته وبنت او يوزي قبل ذکبا يو تسبل خر قد او بل تسرف قد ولي دنن مسلمان د لا اله الا الله په مطلب نه پوهه چې لا اله الا الله سره دخلي مسلمان دي او دی وای زبا جنت تزم تا نو خو هغه د مکی مشرک خره بیا چا غو پوهید د لا اله الا الله په مطلب باندې ذکر خو نه ویلا وایي اغه د لا اله الا الله په مطلب پوهید چې ګره لا اله الا الله دی وی بدانو جس دې دی له ولا تور کې بیا وسره ویو الله د سرخه دګه دا غي د پته ودې مسلې زکه غي اله یو نه منه زکه غي د لا اله الا الله د خبر نه انکار وکړه په خبره وایي خبره مقصد داره چې قران دې سره نه ناس نه پوي په مسله د اله باندې په مسله توحید باندې دې سنت نشي پیژندلې خلکو به سنت څه ته چې ماشوم سنت دی وشي سنت څوک نه پیژني بغیر د قران نه دا ساده اسی به وای په خپل باندې دې مسجد محمد خان یو امام تیر شوی اوس اتلس کال به تقریبا کی زما په اندازه مولانا یوسف قریشی نوم یو دې مسجد محمد خان امام نو هغه با نو هغه وزلتل د تبلیغ والا سره او څلويخت ورځو لچې څلويخت ورځو لا سره لبتل و سره وي موږ دا داغه کتاب لیکلی دی ښا کڼټ کې ملاوي غو په بازار کې وی با یو کتاب دی اتیا اصل صفی بنی زم پورا کتاب یا بدل شانتی پای کې هغه لیکلی غالبا چې سومه صفه عثمانه صفه یې لره وای شي په ابتدا صفو کې لې چې تب یا د 40 30 نه دغه خوشا صفه خوشا چې ده ای کې غلی کې وای زه ډیر غټ یو دینی مرکز ته لاړم دا دغه د الفاظ داسې دي او و جمال تو کدل و چې چانه د پوس کوم سونو وخت وشو نو یې څوک راته وي 50 کال می مو شو پکې څوک راته یې 50 کال څوک راته سلوي څو هر یو د خپل وخت سره چې سونو وخت پکې ورکړې و داغه مطابق هغه وخت یار ما دې د پوس کو کچا 50 کال پکې دې شو ما غنه د پوس کو چا یې په دې 50 کال کې و بده خامخه د 50 تو آیتونو د قران ترجمه مطلب خو به په اسلام باندې به پوي کړی په کچا شپېته کال د رسو په غنه مې د چتا خو به ته د قران شپېته ځنه خو به ذکرې په کال کې یو آیت شه په چې چانه مې ته پوس کړې چرچو نو مودې یاد کړې دا کچا شل کال هغه ته مشل آیتونه یاد کړ کچا دیش کال هغه ته مې دیش آیتونه چې به دیش آیتونه هم باندې وو پوي و یو عمره ته پکې دا نو یې چنه لګاو کله چې په شل آیتونو پوهېږم یا دیرش یا سلویخ یا 50 400 نو وخت تیر کړو دا د هغه الفاظ دی موت وی چې وای دا تاسو به کوم لار رواني غوړې دا د الله لار نه ده غوړې دا د شیطان په لار رواني دا د هغه الفاظ دی ښا وای شي دا هغه صحیح ویل دا غلط ویل غلط ویل لار شي دا هغه دی خبر نه دی رو باسي هو سره دی پوي شي دا د هغه الفاظ دی چې هغه دوی چې غوړې دا تاسو به کوم لار رواني غوړې دا د شیطان لار ده زکه شیطان په دغه نو شیطان غوړیا ساتي که یو سره وې زموږ او داس کومه او شیطان په دې خپکم شیطان غوړیا یو سره غواړي چې شیطان خپکم او د شیطان دشمن شمع یا د شیطان سره دښمنی وکم زکه شیطان زمون دښمن دی قران وایي چې شیطان سره دښمنی وکي الله او د الله حکم دی ښا د الله حکم دی چې شیطان دشمن دې تاسو او شیطان سره دښمنۍ وکړي دې دښمنۍ باندې ونی سي مطلب دې سره دښمنۍ وکړي نو کته وانه چې دې شیطان دښمن شمع دا کازمون دښمن نه ها او کته وانه چې دې شیطان زبدي شمع او شیطان ستام بدي شي او شیطان سره دښمنۍ وکړي دا الله د حکم مطابق بس قران لاس کې والا او قران صرف بدی نه وره چې ته صرف تلاوت د قران کو تلاوت غره صرف د قران نه نه کته وای په دې باندې بده شیطان دشمن شمنه نه نه د قران د شیطان دشمنی پدې ده چې ته قران د کینې پس د کول په اعتبار چې ته قران ز د کول کې خپل وس مطابق او دارنګ بل ته بیان کې دا د شیطان سره دشمنی ده. د دې تجربو کې تاسو وایي دې تجربو کې چې تاسو وایي چې زمونږه ژوند بدل شي چې په کم زمانی مونږ یو چې د دې نه زمونږ ژوند بدل شي وایي نو یا ساتي د شیطان سره دشمنی غواړي د قران در شروع کې د قران بیان وکي تاسو ته پته ولګي چې به شیطان تاسو سره دشمن دی شیطان سره څه څه کوي کته وایي چې زمونږ او داس کومه وایي نو به شیطان دا چې در څومره کې دا د مکی مشرکانو هم کوي د شیطان داس خلق پورې خاندي وایي سیده مونږ او داس خپل ځای دی نور عبادت په خپل دی لیکن چې په جون کې قران نه یو سره داغه په جون کې قران نه دته بس جون دی وره پیغمبر علی السلام د دې د پارخ په لیونی دوی کړی زمون د پیغمبر علی السلام دیوی د وجود هغه یو قطره مینا هر کرسی د هغه مخ کې سم نه دی د پیغمبر علی السلام مینا دونه قیمتي ده د دې قران د پارخ پیغمبر هجرت کړی دی ویني ته کړی د خپل نو موږ دا زمونږ د حیثیت زمونږ د وجود دغه مخ کې سم نه دی بیا موږ زمونږ د انش کول نه زمونږ پښته کېدو معنی زمونږ په دې ژوند کې رول معنی واسه به افسوس خبره وي نو چې موږ دا وایو چې بس زمونږ له داس کومه او الله ته بوځلې دا بهانه به کوم چې الله بس وخرا سره نو نو دا بهانه نه چلی دا الله په دربار کې دا خبره ذهن کې واچوي د قران نه بغیر ممکن نه دی ساتي نجات چې سره وي زه به قران نه ویم او قران ته بنیم ناس او زما د عقیده اصلاح وشي نه ممکن خبره خبر وي 100% نه چې 200% نه ممکن خبره ده چې سره وي قران نه بغیر نجات عمومي ممکن نه ده دایا ساتي کدا سوا الله به قران نه را لګل نه خبره ده خلق له زین ته دا خبر واچو اوس کې سره دا وی چې زه په قران ټول نه پېګم نو به دا خو نه دی ویلي ګوره قران د قیامت پر ورځ به چې الله کوم ته بوسو نه کیس سلور یا پینځه پای کې اخیری ته بوسم دا دے وما ذا عمل فيما علم فخپل ذکر علم دې څومره عمل کړو ته جو سړي علم کړي نه دې علم څه دې علم قران دې خیا ساتي دا علوم او دا ساينس دا ګور علم نه دی علم دا دی دا مخه ته جبروت دی یو ور بوي علم دا دی نو لا بوي چې پدې دی عمل څومره کړې وې نو سکتار څومره زده کړې وې ساده وس مطابق ورته انسان چې څومره کې بسې دی څومره چې هغه طاقت دی کنه هغه عمر زده کولې شي اوس یو مثال دی یو پرف کلاس ماشوم دی دو ون کلاس نو هغه په دغه مطابق داغه با عمره ذهن کار کوي باغې باندې هغه په دې پوي چې ا فار اکول او بی فار بار هغه اوس په دې باندې نه پوي چې بھائی د فزیکس پهل لا سه دا او دیم لا سه دا هغه په دغه نه پوي ولی ځکه داغه ذهن لاغي ته نه برابر نو قرآنی کریم کدا دومره ګرانو مشکلو الله بچا دې قرآن نه رالېګا او بیا به پاره به کینه را لګ بلکې پختو کې به من کرا لګلو دا باندې مستقل کور کده چې را قران ګران دی او دا هو پاره به کې به نن سبا دا سي جو باندې چپای کې به قران ترجمه نشي الله خپل دلیل په خلق باندې کامل کړي دی کوشش قیامت ته خبري نږدې دی ونی ځکه الله خپل دلیل مکمل ثابت کړي دی په خلق باندې ما تنخ کاری چې په دنیا کې با او نن سبا خو زمانہ دا سي دا د ای ای زمانہ دا پوهی دا زونه راوتی دی چې بای کې کس شي ورکه تا ته بقې چې دا مطلب دی دومره خو آسان شوی دی مړه دا مزګه دا کیمرو ته ونی شتا ته دا کې چې تا د دې نوم سره دی دا جوړ دسه نه دی تا ته بار سو وي دونه پورې دنیا ترقی کړي دا ان د قران معنا مطلب د کول انګریزان چې سره نه مونږ خو بیا مونږ یې چر مونږ د پیدایشي هغه کلمه ګوي مونږ الحمدلله مسلمانانی پیدایشي ځکه زمونږ پلار نیکه د وخت نه را روان دي مونږ الحمدلله هغه انګریزان چې هغه پیدایشي مسلمانان هم ني پینځل لشل کال هغه د عیسائیت په دې خزینو کې تیر کړی لیکن چې هغه قران په نوم به زرمانی په ترجمه چې د قران الفاظ لا ویلیم نه پویګم پینا د انګریزي او قران ترجمه وای او هغه د هغه نه دون متاثر شي چې هغه ایمان راوړي کلمه وای نو زمون غونتي مسلمانان چې مون پیدایشی مسلمانان یو مون ولی دا ګیله کو چې قران ګران دی افسوس خبره نه ده نت دک تیدن سوا دره خبر اینا تاسو انگریزانو گوری چاگی انگریزی ترجمی ہوئے و داغی ناغی ایمان راوڑی نو دا بزمانگ دا پارسون دا سوس خبری چا اللہ مخی تود رگی و اللہ آیت دا ہوئے بیا بتاسا جواب ورکی دا دی ثبوت دے چی قرآن آسان کتاب دے ہر سڑے پدی بانی پوی دیشی دا پوی آغا دا غبت مثال بدلی جزما چې څومره طاقت دي زبه په قران باندې هغه عمر پويګم چې څومره زه کوشش کوم اذن صاحب اکثر مثال ورکي وي د قران علم مثال د سمندر په وبو کې د کوپې نه چې څونه سړې څونه جوړځي پکې عمر بزيات ملګلې لوباسي کوشش نو جو څونه چې پکې ته سوچ کې بیا الله تعالی د هغه مطابق په ازيات او قران درکې دا خو د انسان د خپل وس او طاقت ته پورې ده دنیا لگیا ده په کوم طرف روانه ده موږ دا وایو چې قرآن ګران دی ولی بولیان ولی خلکو ته دا خبرې کوي چې خلک به قرآن پوه نشي خلک موږ شان د جاهل پاتې بچ موږ د سوایو بس هغه دی کوي او چې خلک په دین باندې پوه نشي ځکه چې قرآن نه خبر شي وسړي په دې کې به د جهاد جذبه راځي د مال لګول او جذبه په دې کې راځي د غریبی امداد په دې کې راځي په معاشره کې بدی سره هغه مینه محبت پیدا کیږي او مولیان دا خو ایجنټان دي د انګریزانو یو رول لري دا خو بتا زوري دلی انګریزانو به یو طریقه کولا ډیواید اند رول دا داغه یو اصول لري مسلمان چې څومره وال خړلې دي وای شي نو هغه په دې شکل کې وال خړلې چې مسلمان دي یو بل نه جدا کړي دي نن چې څومره مسلمان والان کې څومره زیات مسلمانان دي په دنیا کې چاته کوم دوس په ته ملکونه دي د مسلمانانو په دنیا کې څونه په زیات تعداد کې یو هغه زمانہ و چې 313 په مقابله د 1000 کې وای شي د خالد رضی د مسلمانانو جسمه تاریخ کې شوی د خلفای راشدینو زمانہ د مسلمانانو ټول فوج 2000 15000 نه چې څومره د خالد رضی الله تعالی او دارنګ د صحابه کرامو د واقعیت ووري نو د 15000 نه د مسلمانانو فوج نه دی زیات شوی او د دنیا کم کم ځای تغییر اغیر رسیدلی دی وجه سوا هم دا قرآن و دا غیر سرا وشی نن چی سم رضیات مسلمانان دی مسلمانان ولی اغیر فقدی قرآن باندی دا غیر خپل منس کی اغیر اتفاق و اتحاد را گلی رونن و قرآن و دا غیر اغیر مثال ذکر کرده سورت آل عمران 103 کی واتصمو بحبل اللہ جمیع ولا تفرقو دا غایت کی وشی نن مسلمان دا یو ذریعہ دا قران کریم چې مسلمانان پدې یو کې دی شي هم پدې ذریعہ باندې دې وجه نه عمران خان دا یو طریقہ چې هغه چې په سکولونو کې په کالجونو کې د دې شر یو دغه وکړه چې دا جاری کړ چې خلک په قران باندې پوه شي وای شي نو که اوس نه ګورایا ساتي دا یو ستې په غستې شوی دی انسان د بخنی د پاره د الله سره د الله په دربار کې یو عمل هم کافی دی چې الله باغی خوشاله شي دا غنه او به بخیل نو نن چې دا کم سټپ اغسته شي وره نن نا کوم مونږ به یا نه سل کال بعد یو نیم سل کال بعد دا به یو رنگ راوړي پوه شي خلک به په قران پوه شي او دا رنگي هغه چې کوم د مسلمانانو هغه ټولګه چې د جهاد د پاره بودريږي عیسیٰ علیہ السلام سره د امام مهدی سره هم دا خلک وای کنا چې ځکه چې ورا ساتي چې کوم سره په قران نه پوي هغه د جهاد جذبه د سر راته نشي دا خبره یا ساتي ځکه هغه جهاد باندې پوي کنا نو چې څوک جهاد کوي او نو د جهاد اخلي ته پوښتو چې په قران پوي نو سیده به منم لیکن مجاهد پوي او چې د قران نه پوي دا ناممکن خبره نه چې په صحیح مانو کې مجاهد او جهاد کې وایي خبره خو دا حاصل نه خبره ده دې چې سره قران دني ناس نه دې توحید پیجن دی شي نه دې په سنت پوي دی شي نه شرک پیجن دی شي نه بدعات پیجن دی شي نه جهاد پیجن دی شي نه نور څه زکوی و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون او په یکه تاسو باندې لم تکونوا تعلمون چې نوې تاسو بویدون کی فذكرونی میا دوی ما پتاعتو کی یعنی پتاویداری کی یعنی کم چې زما د تابیداری کارونه دی الله وای ما پای کی یاد کی د تابیداری کارونه د الله سدي قران زده کول او دی عمل کول موس کول نور زکات ور کول نور صدقه خیرات کول په صحیح طریقه کاروبار کول د مور او پلاس رخص سلوک کول شرک نه کول بدعات نه کول دا ټول هغه طاعت دي د الله د تابیداری د دا الله کارونه طاعت څه ته وای اطاعت کنا طاعت هغه کارونه چې پاغي باندې الله خوشحالي چې د الله تابیداری کوي انسان پس قرونی نو یاد کئی ما پا طاعتو کی طاعت توی علف عین علف تی اذکرکم یاد بکم تاسو پنے متنو کی یعنی تا دا اللہ تابیداریو کا دا اللہ دا احکامو نو اللہ پا دی پنے متنو کی پٹکی اوشی فرض قرون دان اوز کو بازی خلق لفظی مانا کہہ روئی یاد کئی ما نو یاد بکم تاسو نو چی سوک اللہ نی آدی دا حریان دسر اللہ منی نا ریخو بوئی کرن نور الله اغي الله نه یادې اغي منی سره نه نور اغي الله ته یاد نه دي سر ها رزق الله ورکي صحت سره دي چې الله منیم نه بیمار شي او صحت الله ورکي ورکي کنه بچي الله ورکي مال ورکي یسو ک الله منی سره نه ولې الله ته نه دي اس نه نه فز قرونی نو یاد کې ما بتا تو کې اذکر کوم یاد بکم تاسو په نعمتونو کې یعنی علاوه زما تابیداریو کا په نعمتونو کې باندې پټکم او نو خو چې کوم د دنیا غذوریات الله چا لورکې زناور له ورکې تار به څنګه نه درکې مړه تو کو شبر مخلوقات او شکرو لي او شکر ادا کړئ زما د نعمتونو ولا تکفرو نه او شکر او شکر ادا کړئ زما ولا تکفرو نه شکر مکوې زما ولا تکفرونی ولا تکفرون او نه شکر مکوې زما وښه نن چې مسلمان څومره تبا و بربادی داغی وجہ غٹ داؤن دا کہ ناشکر رہے نچا بخلو کی شکر نشتا تب اس سے کہ لکا کار خدے او گزارہ کی گی دانا وہ جی شکر دے گزارہ کی گی اگر پوئی گی دا گزارہ ٹکے ہم نے دی ریل پکار بھئی پس حال باندی شکر باسا پا دو پو روگی پا دو لاس روگی پا صحت باندی روگی مشران مطر کے روک صورت اختر دے مطلب دا دے چې روح صورت تب بدن روغی پوشی نو دا اختر دے ساد پارا پا دے خوشحال شا انہوں دا ناشکری دے دا مسلمانانو صورت ابراہیم کی راضی او گورے لکھ دیا دا سمس پارا آیت نمبر اوم وَایِ سَعَدَنَا رَبُّكُمْ او یاد کا چیلان پر رب ساسو لائن شکر تم کجرے تا شکر ادا کوئی دارلا دے نعمتنو لا زیدن نکم خام خواہ زیاد بکم تاسو زیاد بکم تاسو نعمتنا بچی با اللہ دل زیاد در کی مال حال با اللہ زیاد در کی ولائن کفر تم او کتا سنا شکری اکڑا ان عذاب ان شریف یقین عذاب زمان خام خواہ سکتے انہیں ناشکر ادا اللہ عذابونو کی اختنے دی مسلمانان باران ننشتے دے گرد تا زمو رئی دی حالاتو تا چار چار تیرے نگو گو رئی دے مسلمانانو ورے ناشکر دی کوئی جو وست قرونی نویات کے ما بتا آتو کی نویات بکم تاسو حق نعمتنو کی وست قرونی وشکر ادا کی زمان ولا دکفر و ناشکری مکوی زمان یا ایواللدین آمنو اس بیان دے امور مصلحہ اگر کارونه چې انسان زړه ته مضبوط ځکه دا داله د کتاب تعلیم ورکول د توحید بیان رد د شرک بیان د سنتو مخکې وی کنه یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم دا غ ډیوټی رستا کنه د پیغمبر ډیوټی او نستانه لولې تب خلق وې کنه په قران باندې په سنتو باندې رد د شرک بکه بیان د توحید بکه رد د سنت رد د بدعات بکه بیان د سنتو بکه نو دا کار گراندے پوشی نو پدی کی بات تکلیفو نرازی نو دا کار رکو جزر دیکھ لکی امور مصلحہ یا ایواللذین آمنو او ایمان والو استعینو بصبر والصلاة امداد غواړي د الله نه بصبر و صلاه امداد غواړي د الله نه بصبر پکله کېدو سره په مشکلاتو کې و صلاه او په مزونو سره صبر ستوي الاستقامه فی الدین خان صبر کول وایي الاستقامه فی الدین حقیقت کې صبر چره په دین کې په مشکلاتو باندې صبر کول دا نور هم صبر پکې دی ټیک انسان باندې مثال په ژوند کې حالات سختي باغې هم صبر کول خو لیکن صبر بهتر هغه دی چې انسان په د دین کې چې څومره مشکلات ته ورسیږي دا د ټولو اعلی درجه ده صبر دا خبره یاد ساته اور کوئی انسان غیر غریبی وي اخم بشکا هغه صبر هم پکې راځي خو د ټولو اعلی درجه ده صبر هغه ده چې انسان باندې دین کې دې مسله بیانې او په دوانې مشکلات راځي او دې په صبر کې ځکه موږ معنا وکړه او ایمانوالو استعینوا بالصبر والصلاة امداد غواړي د الله نه په مشکل په صبر سره وکړه کې دوه سره په مشکلات کې او صلاة او منځونو سره مشکوا وایي چې په دې باندې نه مضبوطی ځکه موږ یو داسې یو بهترین موږ یو پورا ساده دي کې دا چې موږ نه دی وځنا مسلم دا یو فرد کامل لے پدې کې ټول عبادت شامل دي خو لیکن مزو کې یادې ځکه دا یو داسې یو عبادت ته چې پدې معنی د انسان د الله سره تعلق ډېر ښه مضبوطي جوړي خدام نو چې څلو فرض کوا نه په نوافل باندې فرض ورسره کوي ما ان الله ما صابرین بشک الله دې سره د کلګیدونکو وایي څوک لکیږي نه الله غي څنګه وې سر نہ نہ یو دے معیت عامہ اللہ دا چا سر دے لیکن یو دے معیت خاصا خاص امداد دا اللہ خصوصی امداد چا سر دے چاگر پا پا دین کی مشکلات امانک لکی گی نو دیل دے کی صابرین نمراد آغا خلق چاگر پا دین کی مشکلات برداشت کی اللہ دی سر خصوصی امداد تے ان اللہ ما صابرین بے شک اللہ سر دے پلکی دن کرے پا خصوصی امداد کی کما سلنا کم فی کم رسول من کم پورا وقت کم فل نعمت پتا زبان دی اوپر کولو پشاند آج رو میرے کو پتا سکی عزیم عزیم شان پیغمبر سا سنا یا ہدایت باسل کے تاسو ہدایت پشاند آگا چرو میرے کو پتا سکی عزیم شان پیغمبر من کم سا سنا ید دو آلی کم آیا دینا تلوری پتا سمان آیتو نظمنگا ویزد کی کم او پاکی تاسو داخلہ کی ندی لونا ويعلمكم الكتاب ابو يكي تاسو په قران باندې ول حکمت په سنت باندې ويعلمكم ابو يكي تاسو ما په غلم د کوم تعلم شنو تاسو کوی دن کی فذكروني ميا کې ما پتا تاسو کې اذكركم نتيات بكم تاسو پر نعمتونو کې وشکرولي او شکر ادا کې زما ولا د کړو نه شکر مکوي زما يا ايو الذين امنوا او ایمان والو سوق دي چې توحید مسلې ومنلا د رسالت مسلې ومنلا استعینوا بالصبر والصلاه امداد غواړي د الله نه پکړ کې دوه سره او مشکل پکړ کې دوه سره او مشکلاتو کې والصلاه او منصره منځونو سره ان الله مع الصابرین بشک الله دې سره پکړ کې دونکو خصوصي امداد کې